Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminin cevabı sadece, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar uzak kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarılanların yağmuru ne kötü olmuştur. De ki, hamdolsun Allah'a. Selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. Yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde gezin de günahkarların akıbeti nice oldu görün. Onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. Onlar, eğer doğru sözlüyseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak sevk edilirler. Nihayet geldikleri zaman Allah buyurur: Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Yaptıkları haksızlıktan ötürü o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi ve çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Sûra üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Kötülükle gelen kimselerse yüzü koyun cehenneme atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. De ki, ben ancak bu şehrin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır, kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şöyle de, hamd Allah'a mahsustur. O, ayetlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Bizse o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavun'la Haman'a ve ordularına onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk. Musa'nın anasına, onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize bırakıver. Hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun'la Haman ve askerleri yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı, ''Benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz.'' dedi. Halbuki onlar sezemiyorlardı. Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Annesi Musa'nın ablasına, ''Onun izini takip et.'' dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz daha önceden onun süt analarını kabulüne müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası, ''Size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?'' dedi. Böylelikle biz onu anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bilmezler. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine, ''Bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman.'' dedi. Musa, ''Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla.'' dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. Musa, ''Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka çıkmayacağım.'' dedi. Şehirde korku içinde gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki, ''Doğrusu sen besbelli bir azgınsın.'' Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki, ''Ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek düzelticilerden olmak istemiyor da bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen.'' Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ''Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim.'' dedi. Musa korka korka gözetleyerek oradan çıktı. ''Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar.'' dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde, ''Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.'' dedi. Musa, Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ''Derdiniz nedir?'' dedi. Şöyle cevap verdiler, ''Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır.'' Bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve, ''Rabbim, doğrusu bana indireceğin

daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz kimse, ki ona mutlaka kavuşacaktır, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? O gün Allah onları çağırarak, "Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede?" diyecektir. O gün aleyhlerine söz gerçekleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı," derler. "Ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Ne olurdu doğru yola girselerdi? O gün Allah onları çağırarak, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyecektir. İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir. Onlar birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince, onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. De ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün onun fazlu kereminden arayasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onları çağırarak, "Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede?" diyecektir. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır, "Kesin delilinizi getirin," deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeylerde kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Karun, Musa'nın kavmindendi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: "Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez." Karunsa, "O servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi," demişti. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkârlardan günahları sorulmaz. Derken Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke